بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ، یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ فصل ثانی کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. جیسے کہ آپ کو گزشتہ دو اسباق سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ استاذ محترم یہاں پر یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایسے مسلمان کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک قسم نظریاتی ہے جو کہ اپنے آقاؤں کے احکام کو ٹھیک اور درست سمجھتا ہے، نظریاتی طور پر وہ اس کام کو ٹھیک سمجھتا ہے، تو جیسے اس کے آقا کافر ہیں اسی طرح وہ بھی کافر ہے، اصلاً وہ بالذات کافر ہے، اپنے آقاؤں کے تابع ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اصلاً وہ بالذات خود کافر ہے. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہ غیر نظریاتی ہیں لیکن اپنے مرتد آقاؤں کی باتیں مانتے ہیں. ان کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، جاہل، یعنی ایسا آدمی جو اپنے آقاؤں کے مقاصد و مفادات سے بے خبر ہے. دوسرا، مکرہ، مجبور. تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو کہ دنیاوی مفادات یا خاندانی رشتوں کی وجہ سے ایسے غلیظ کام میں مصروف ہے. تو میرے دوستو، کل کے سبق میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص نظریاتی طور پر ان مرتدین کے ساتھ ہے تو وہ بھی مرتد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بات رہ جاتی ہے ان تین لوگوں کی، حکم ان کا بیان کرنا رہ جاتا ہے جو کہ یا جاہل ہیں یا مکرہ ہیں یا دنیاوی مفادات کے خاطر اس جنگ میں شریک ہیں. تو کل مختصر طور پر ہم یہ بات عرض کر چکے تھے، آج کے سبق میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی جائے گی. اللہ تعالی آپ سب حضرات پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل حبت السودا اور حیت السودا کی بات تو ویسے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں علماء کرام کے فتاوی کو اچھی طرح سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وَأَمَّا الْحُكْمُ التَّفْصِيلِيُّ لِهَؤُلَاءِ الْجُنُودِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْيَوْمَ، رہ گئی بات تفصیلی حکم کی ان فوجیوں کے بارے میں جو کہ غیر نظریاتی ہیں، یعنی بے خبر انسان ہے یا مجبور ہے یا دنیاوی مفادات کی خاطر اس کام میں شریک ہے. تو اس کی تفصیل یوں ہے. نمبر ایک، الجاہل جہلا حقیقیا یمنعه من ادراک ما هو علیہ من الحال وما علیہ حال رؤسائه. ایسا جاہل اور ایسا بے خبر انسان جو کہ حقیقت میں ان باتوں کو نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے جو آقا ہیں، مرتد حکمران ہیں، ان کے احکام کیا ہیں اور وہ کس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں اور اسے بھی نچوا رہے ہیں اور یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو ان باتوں کو نہیں سمجھتا اس کا حکم کیا ہے؟ اگرچہ اس زمانے میں ایسی بے خبری اور ایسی جہالت کا پایا جانا انتہائی نادر ہے اور نایاب ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ إِكْرَاهًا حَقِيقِيًّا فِعْلِيًّا، اور اسی طرح حقیقی معنوں میں مجبور ایسا شخص جسے اس کی جان، مال یا اور کسی اذیت کی دھمکی دی گئی ہے، اور دھمکی دینے والے لوگ حقیقت میں اپنی بات کو عملی جامہ پہنا بھی سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ بیچارہ ان کے کام سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی ہجرت کی کوئی راہ اسے سجائی دیتی ہے. فَهَؤُلَاءِ قَدْ نَصَّ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّ جَهْلَهُمْ وَإِكْرَاهَهُمْ يُعْتَبَرُ لَهُمْ عُذْرًا شَرْعِيًّا. ان دونوں قسموں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کا یہ متفق علیہ فتویٰ ہے کہ اگر یہ جہالت اور اگر یہ مجبوری حقیقی معنوں میں ہو تو یہ شرعی عذر سمجھا جائے گا، یعنی ان کی جہالت کو شرعی عذر کے طور پر قبول کیا جائے گا اور ان کی مجبوری کو بطور شرعی عذر کے قبول کیا جائے گا۔ فَيَبْقَى لَهُمْ حُکْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ مَعَ بَقَائِ حُکْمِهِمِ الْعَامِ، تو ظاہری طور پر اسلام کا حکم ان کے ساتھ رہے گا، اگرچہ عمومی جو حکم ہے کہ اگر وہ مرتد طائفے کے ساتھ ہے تو ادارے کا حکم اس کے ساتھ ہوگا، کافر طائفے کے ساتھ ہے تو طائفے کا حکم تو اس پر ہوگا، اس لیے کہ وہ تو بہرحال ان کے ساتھ تو ہے نا۔ لِأَنَّهُمْ مَعَهُمْ وَلَا يَعْنِي هَذَا كُفْرًا عَيْنِيًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّن طَائِفَةِ الْكُفْرِ، اور یہ بات پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفار کے طائفے میں ہے، مرتدین کے طائفے میں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مرتدین کے طائفے والے سب کے سب متعین طور پر مرتد ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کفار کے طائفے میں رہنے والے سب کے سب متعین طور پر کافر ہوں۔ یعنی ہر گل خان اور ہر شیر خان کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی تکفیر معین کی بات یہاں پر نہیں ہے، تکفیر عمومی یہاں پر کی جا رہی ہے، یعنی عمومی طور پر وہ کفری ادارے میں ہے، بس بذات خود اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اگر یہ شخص حقیقی معنوں میں بے خبر ہے، اگر یہ شخص حقیقی معنوں میں مجبور ہے تو شرعی عذر اس کے ساتھ موجود ہے۔ وَأَمَّا الْمُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا لِلْكَسْبِ وَالْوَظِيفَةِ أَوِ الْإِرْتِزَاقِ أَوْ لِعَصَبِيَّةٍ لِلْقَوْمِ أَوْ الْوَطَنِ أَوْ الْحِزْبِ أَوْ الْقَبِيلَةِ أَوْ أَيِّ رَابِطَةٍ عَصَبِيَّةٍ، تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو کہ دنیاوی مفادات کے لیے اس غلیظ کام میں شریک ہے، تنخواہ کے لیے، آسائشوں کے لیے، پلاٹوں وغیرہ کے لیے، یا اپنی قومی تعصب کے لیے، خاندانی تعصب، وطنی تعصب، جماعتی تعصب، قبائلی تعصب، یا اور کسی خاندانی رشتے کی وجہ سے اس غلیظ کام میں شریک ہے۔ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ يُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ حَاكِمٍ كَافِرٍ ظَالِمٍ يُوَالِي الْكُفَّارَ وَيُعَاوِنُهُمْ، اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے، ایک ایسے حاکم کے ساتھ جو کہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، مرتد بھی ہے، کافروں کا دوست ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ فَهَذَا الْجُنْدِيُّ لَيْسَ جَاهِلًا بِالْأَمْرِ وَلَا مُكْرَهًا بِالتَّهْدِيدِ، اور اس فوجی کا حال اور اس ایجنٹ کا حال جو ہے یوں ہے کہ نہ ہی وہ بے خبر ہے اور نہ ہی وہ مجبور ہے، بلکہ وہ اگر چاہے تو اس کام کو چھوڑ بھی سکتا ہے اور بھاگ بھی سکتا ہے، بلکہ اصلا بنیادی طور پر اس کام میں شریک نہ بھی ہو تو کوئی اسے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے اس کام میں شریک ہوا ہے۔ فَهَذَا مُنَافِقٌ اشْتَرَى الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ یہ منافق ہے، اس نے دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت بیچ دی۔ وقاتل المسلمین من اجل الدنیا، اور دنیا کے خاطر وہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ فہو کافر یقاتل تحت رایۃ الکافرین، یہ شخص کفار کے جھنڈے تلے لڑنے والا کافر ہے۔ لا عذر له من جہل او اکراہ، کوئی عذر اس کے پاس نہیں، شرعی عذر یعنی جہالت، مجبوری، تاویل، ایسی کوئی بات اس کے پاس نہیں ہے۔ وَأَمَّا قَصْدُ الدُّنْيَا وَالْمَكَاسِبِ فَلَيْسَ مِنَ الْأَعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ فِي فِعْلِ الْكُفْرِ، رہی بات دنیاوی مفادات، دنیاوی مفادات کا حصول شرعی آزار میں سے نہیں ہے میرے بھائیو، یہ ڈیوٹی، یہ سروس، یہ کفار کی خدمت، یہ تنخواہ، الاؤنس، یہ دنیاوی مفادات ہیں۔ دنیائی مفادات کی خاطر آپ ایک مسلمان کی جان و مال، ان تمام چیزوں کو جو ہے رگڑے جا رہے ہیں اور اپنے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، نہیں، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ فہذہ الاعضاء، ہاں، کفری کام کرنے کے لیے جو شرعی آزار ہیں وہ اہل سنہ والجماعت کے ہاں معروف و مشہور ہیں، الجہل والاکراہ والتاویل وعدم القصد للفعل، جہالت، انسان بے خبر ہے، حقائق کا علم نہیں ہے، کسی جنگ میں بلا سمجھے بوجھے اور جانے بغیر کسی جنگ میں داخل ہو گیا ہے، یا مجبور ہے، یا کوئی تاویل ہے اس کے اندر، اسے وہ جائز سمجھ رہا ہے، حقیقت میں جائز نہیں ہے، یا اس کا مقصد جو ہے یہ کام کرنا نہیں تھا، یا اس کا مقصد کسی مسلمان کو قتل کرنا نہیں تھا، غلطی سے قتل ہو گیا. وہادی سیاتی شرحہا انشاءاللہ، اور ان اعذار شرعیہ کی تشریح مزید بھی آئے گی.